السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ndugu zangu Islam, hatuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kutuwafikisha kushirikiana na Waislamu wenzetu kote duniani kwa ajili ya kuadhimisha siku hii adhim, yawmal nahar, yawmal hajjil akbar. Ndugu zangu Waislam, hakuna shaka kwamba kila mmoja wetu anajua kwamba moyo ndiyo kiongozi wa viungo vyote. Moyo wa mtu ndiyo mfalme wa viungo. Viungo vyote vinafuata amri ya moyo. Na jambo hili amelielezea Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi sahihain min hadith Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma fil hadith at-tawil wa fihi ala wa inna fil jasad mudghah idha salahat salaha al jasad kullu wa idha fasadat fasada al jasad kullu ala wa hiya alqalb. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika hadithi hii ndefu, ambapo hatimaye mtume anasema ala wa inna fil jasadi mudgha, fahamuni kwamba katika mwili kuna kipande cha nyama. Idha salahat salaha al jasadu kullu, kipande hicho cha nyama kikiwa kizuri, mwili mzima unakuwa mzuri. Wa idha fasadat, na kiharibika kikiwa kibaya, fasada aljasadu kullu, mwili mzima utakuwa mbaya. Ala wa hiya alqalb, fahamuni kipande cha nyama hicho ni moyo. Ndugu zangu Waislamu, kama alivyoelezea Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ndivyo anavyothibitisha Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an na kusema afalam yasiru fil ardh fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha au adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubu allati fis sudur. Allah subhanahu wa ta'ala anasema hivi, hawatembei katika ardhi wakawa na nyoyo za kufahamia matukio yaliyotokea kwa umma uliopita, na wakawa na masikio wanaosikilia maneno hayo yaliyopita ya kuangamizwa kwa watu waliopita kwa kuwakadhibisha mitume wao. Fa innaha la ta'mal absar, ukweli ni kwamba nyoyo hazii pofu, macho hayawi pofu. Fa innaha la ta'mal absar, macho hayawi pofu. Walakin ta'mal qulubu allati fi sudur, lakini nyoyo zilizo kifuani ndizo zinakuwa pofu. Fa innaha la ta'mal absar, hakika macho hayawi pofu. Walakin ta'mal qulubu allati fi sudur, lakini nyoyo zilizo katika vifua ndizo zinakuwa pofu. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii anaelezea kwamba uhalisia wa upofu ni upofu ulio katika moyo. Uhalisia wa upofu ni upofu ulio katika moyo. Lakini macho yakiwa pofu na moyo ukiwa sawa sawa, upofu wa macho haudhuru lolote. Kwa hiyo upofu unaozingatiwa na upofu mbaya ni upofu wa moyo, sio upofu wa macho. Al-Imam al-Qurtubi fi tafsirihi al-Jami' li ahkam al-Qur'an, katika aya hii dhakara qawla Mujahid rahimahullah, ametaja maneno ya al-Imam Mujahid rahimahullah. Qala rahimahullah, likulli insanin arba'atu a'yun, aynani fi ra'sihi lidunyah wa aynani fi qalbihi li akhiratihi. Al-Imam Mujahid rahimahullah anasema kila mtu ana macho manne. Likulli insanin arba'atu a'yun, kila mtu ana macho manne. Aynani fi ra'sihi lidunyah wa aynani fi qalbihi li akhiratihi, macho mawili yako katika kichwa chake kwa ajili ya dunia yake, na macho mawili yako katika moyo wake kwa ajili ya akhira yake. Qala rahimahullah, fa in amiyat ayna ra'sihi wa absarat ayna qalbihi falam yadhurruhu amahu shay'a, anasema macho ya kichwa yakiwa pofu lakini macho ya moyo yakiwa hai, basi ule upofu wa macho ya kichwa hautamdhuru lolote. Fa in amiyat ayna ra'sihi, yakiwa pofu macho ya kichwa chake, wa absarat ayna qalbi, na yakawa anaona macho ya moyo wake, falam yadhurruhu amahu shay'a, upofu wa macho yake hautamdhuru lolote. Na kinyume chake, fa in absarat ayna ra'sihi wa amiyat ayna qalbi falam yanfa'u nadharuhu shay'a, macho yake yakiwa anaona, macho ya kichwa chake yakiwa anaona, na macho ya moyo wake yakiwa pofu, kuona kwake hakutamnufaisha lolote. Idhan, moyo ukiwa mzuri mwili mzima unakuwa mzuri, na moyo ukiwa mbaya mwili mzima na viungo vyote vinakuwa vibaya. Ndugu zangu Waislamu, kuna sababu wamezielezea maulama za moyo kuwa hai na kuwa mzuri, na kuna sababu ambazo moyo unakuwa mbaya na moyo unakufa haukubali haki. Kuna sababu za pande zote mbili, sababu za kuufanya moyo uwe mzuri, na kuna sababu za moyo kuwa mbaya na moyo ule unakufa haukubali lolote katika haki. Wanasema maulama, katika sababu za kuufanya moyo uwe hai na kukubali haki, at-tauhid wal iman, ni kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala kwamba yeye pekee ndiye anayestahiki kuabudiwa kwa haki, lakini pia na imani. Allah akitia imani katika moyo wa mtu pamoja na tauhidi hiyo, moyo wake unakuwa hai daiman, Allah subhanahu wa ta'ala ametia nuru ya tauhid na nuru ya imani. Walidhalik yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, faman yuridillahu an yahdiya yashrah sadrahu lilislam waman yurid an yudilla yaj'al sadrahu dayiqan haraja ka'annama yas'adu fis samaa kadhalika yaj'alu Allahu ar-rijsa 'ala alladhina la yu'minun. Allah sema yule mtu ambaye Allah anamtakia hidayah kukikunjua kifua chake kwa imani na Uislamu kamili, na yule ambaye Allah anataka kumpoteza kifua chake na kijalia cha dhiki, anakuwa na dhiki, anakuwa ni mzito kutekeleza haki, kama kwamba anaambiwa apande juu na hawezi kupanda juu kwa sababu hewa ya juu sio kama hewa ya chini. Ka'annama yas'adu fis samaa, kama anayejikalifisha kupanda juu na hawezi. Kadhalika yaj'alu Allahu rijs ala alladhina la yu'minun, hivyo hivyo ndivyo Allah anavyojalia uchafu kwa wale ambao hawaamini. Sababu ya pili ya moyo kuwa hai na moyo kukubali haki ni al-iqbalu ala Allah, kumuelekea Allah subhanahu wa ta'ala na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, kutekeleza amri za Allah na mtume wake na kuacha makatazo ya Allah na mtume wake, lakini pia na kusoma Qur'an na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala asubuhi na jioni, kumtaja Allah mara kwa mara. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina amanu وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين امنوا wale wanaoamini na nyoyo zao zikatulizana katika imani, fahamuni bidhikri llah, kwa ajili ya kumtaja Allah nyoyo zinatulizana na kupata uhai. Ndugu zangu Waislamu, hizi ni sababu mbili tu za kuufanya moyo uwe hai, na kwamba moyo unakubali haki na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Kuna sababu nyingi. Upande wa pili, sababu zinazofanya moyo ufe na usikubali haki, al-i'radu 'anil haqq, ni kuikataa haki. Hii ni moja katika sababu zinazofanya moyo ufe, na moyo ukifa mwili mzima unakufa hata kama unatembea mabarabarani. Al-i'radu 'anil haqq, kuikataa haqq. Haqi ni ipi? Haqi niliyokuja katika kitabu Allah wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hii ndio haqi. Kila lililokuja katika kitabu cha Allah Qur'an na hadithi za mtume sallallahu alayhi wasallam sahiha, hii ndio haqi. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, jambo la kukataa haki, haki iliyokuja katika Qur'ani na Sunna, ujue jambo hilo ni sababu kubwa ya kufanya moyo wako ufe. Na'udhu billahi min dhalik. Kukataa haki. Ndugu zangu Waislamu, kuna baadhi ya Waislamu bado mpaka sasa wanakataa haki iliyo katika Qur'ani na Sunna. Ndugu zangu Waislamu, tujue kwamba moyo ambao unakubali haki, moyo ambao umesalimika na ushirikina, moyo ambao umesalimika na bid'a, moyo ambao umesalimika na maradhi ya moyo, huu ndio moyo ambao utakwenda peponi, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim, siku ambayo mali hayatakuwa na manufaa yoyote wala watoto isipokuwa yule aliyekwenda kwa Allah kwa moyo uliosalimika. Ma huwa alqalbu salim, moyo gani uliosalimika? Moyo uliosalimika na ushirikina, moyo uliosalimika na bid'a, moyo uliosalimika na kila maasi. Idhan alqalbu alwahid, moyo wa mwenye kumpwekesha Allah, moyo wa kutekeleza taa za Allah na mtume wake, moyo ulioltazim na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, moyo ulioshikamana na manhaj ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake, moyo ulioshikamana na aqida, aqidati salaf ya ashabi al-ashabi al-hadith. Hadha huwa al-qalbu salim, huu ndio moyo wenye kusalimika. Kwa ndugu zangu Waislamu, lazima tufuate haki, lazima tuache batil. Tumepewa akili kwa sababu hiyo ya kuacha batil na kufuata haki, na haki ni iliyo katika Qur'ani na sunna pamoja na aqwali salafi salih. Ndugu zangu Waislamu, ndugu zangu Waislamu, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi ya Anas bin Malik radiyallahu anhu, Mtume mara nyingi kana yukthiru min du'aihi ya muqallib alqulub thabbit qalbi ala dinik, Mtume alikuwa akikithirisha dua hii, e mwenye kugeuza nyoyo, uthibitishe moyo wangu katika dini yako. Ya muqallib alqulub thabbit qalbi ala dinik. Anas bin Malik radiyallahu anhu anamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya Rasulullah, amanna biki wa bima ji'ta bihi fahal takhafu alaina, sisi tumekuamini, tumeamini na kutekeleza yote uliyokuja nayo, je unatuogopea? Fahal takhafu alaina, qala na'am, innal quluba baina isba'ain min asabi'illah yuqallibuha kayfa sha'a, nyoyo za watu ziko baina ya vidole vya Allah, Allah anazigeuza nyoyo hizo anavyotaka. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala asizigeuze nyoyo zetu. Ya muqallib alqulub thabbit qulubana ala dinik, ya musarrif alqulub sarrif qulubana ala ta'atik, rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Ndugu zangu Waislamu, leo ni siku ya kuchinja. Leo ni siku ya kuchinja. Tayari sasa hivi ni wakati wa kuchinja, baada ya kumalizika sala na khutba, ni wakati muafaka wa kuchinja udhiya. Ni sunna ya Nabii Ibrahim, pia ni sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tunahimizwa na Uislamu tufuate sunna hizo za kuchinja udhiya. Ngamia mwenye miaka mitano, ng'ombe mwenye miaka miwili, mbuzi mwenye mwaka mmoja, kondoo hata miezi sita anatosha, tunatakiwa tuchinje. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasisitiza jambo hili na kusema, man kana lahu sa'a falam yudhahi fala yaqrabanna musallana, ambaye ana uwezo na kuchinja udhiya asije katika musalla wetu huu. Man kana lahu sa'a falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Jambo la kuchinja sunna hii ni sunna iliyosisitizwa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tunatakiwa tuitekeleze sunna hii, na mtu ajiepushe na wale wanyama wenye aibu, wanyama wenye aibu, vilema, walemavu, wanyama walemavu, wanyama wenye chongo, wanyama ambao ni wagonjwa, ugonjwa wao uko wazi, wanyama waliokonda sana, ajiepushe kuchinja wanyama hao. Achinje mnyama mnono mnono, ili watu wapate nyama vizuri. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe katika haya tuliyoyasema. نسأل المولى سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وتقبل الله منا ومنكم.